ในคาถาที่9นั่นนะคักคาวิสาณสูตรหน้า165พระปัจเจกพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งบอกว่าได้ยินว่าพระอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงพาราณสีสิ้นพระชนต่อจากนั้นเมื่อวันเป็นที่โศกที่เศร้าโศกผ่านไปก็แปลว่าพระมเหสีสิ้นพระชนพระราชาก็เศร้าโศกเสียใจอยู่หลายวันด้วยกันหลายวันผ่านไปก็สิ้นโศกเหมือนกันนะก็อย่างว่าโศกะมันก็ไม่เที่ยงรอกแต่ว่าแหมกว่ามันจะอะไรนะน้ำตากว่าจะแห้งก็หลายวันอมาทั้งหลายก็เลยกราบทูลพระราชาว่าธรรมดาพระราชาทั้งหลายทรงปรารถนาพระมเหสีในกิจนั้นๆแน่แท้ก็แปลว่าจะขาดมเหสีได้ยังไงเหมือนกันนะมเหสีองค์ก่อนสิ้นพระชนก็สิ้นไปแต่ก็ควรจะมีองค์ใหม่ดังข้าพระองค์ขอพระวโรกาสขอพระองค์ทรงโปรดนำพระเทวีองค์อื่นมาเถิดมีใหม่เถอะว่างั้นแต่ว่าคำกล่าวกับพระราชาก็ต้องไพเราะหน่อยนะพระราชาก็เลยตรัสว่าถ้าอย่างนั้นพนายจงรู้แปลว่าไม่ปฏิเสธอมาตย์เหล่านั้นก็แสวงหาอยู่รู้ว่าพระราชาในประเทศใกล้เคียงสวรรคตก็พระเทวีของพระองค์ได้ทรงครอบครองราชสมบัติและพระนางก็ทรงมีครรภ์พระนางนี้ทรงเหมาะสมแก่พระราชาก็เลยทูลขอพระนางมาไม่ทั้งคู่ก็จับแต่งซะเลยนั้นพระนางก็ตรัสว่าธรรมดาหญิงที่มีครรภ์ย่อมไม่เป็นที่ชอบใจของมนุษย์ทั้งหลายท่านทั้งหลายจงรอจนกว่าข้าพเจ้าจะคลอดก็ตกลงตามนั้นถ้ารอไม่ได้ก็แสวงหาหญิงอื่นก่อนนะถ้าไม่รอก็แต่งจะเอาองค์ไหนก็เอาไปอามาทั้งหลายก็ไปบอกเนื้อความนั้นแด่พระราชาพระราชาตรัสว่าแม้พระนางทรงครรภ์มีครรภ์ก็ช่างเถิดจงนำมาเอามีท้องก็เอาว่างั้นอามาเหล่านั้นก็ให้นำมาพระราชาก็อภิเษกกับพระนางนั้นแล้วพระองค์ก็พระราชทานโภคทรัพย์ทั้งหมดแก่พระมเหสีพระองค์ทรงสงเคราะห์ด้วยการสงเคราะห์นานาชนิดแก่บริวารชนของพระนางพระนางก็ประสูติพระโอรสตามกาลอันสมควรพระราชาก็ทรงกระทำพระโอรสแม้นั้นในพระเพลาและในพระอุระแปลว่าในอกเรียกว่าในบนตักบนอกเนี่ยนะทุกอิริยาบถเหมือนพระโอรสของพระองค์เองรักเหมือนลูกทุกอย่างเลยนะเลี้ยงดูอย่างดีแต่บริวารชนของพระเทวีก็คิดว่าพระราชาทรงสงเคราะห์พระกุมารเหลือเกินพระราชาฤทัยทรงโปรดปรานอย่างยิ่งเอาเถิดนักยุทั้งหลายก็เข้ามาแล้วพวกเราจะยุยงพระกุมารนั้นให้แต่กันนะส่อเสียดก็เข้ามาแผนส่อเสียดเนี่ยนะก็เลยทูลพระกุมารว่าข้าแต่พระลูกเจ้าพระองค์เป็นพระราชโอรสของพระราชาของพวกข้าพระองค์พระองค์ไม่ใช่เป็นพระโอรสของพระราชาพระองค์นี้ขอพระองค์อย่าถึงความคุ้นเคยในพระราชาพระองค์นี้ครั้งนั้นพระกุมารอันพระราชาตรัสว่ามานี่สิลูกแม้จับที่พระหัตถ์ดึงมาก็ดีก็ไม่สนิทกับพระราชาเหมือนแต่ก่อนก็เพราะถูกส่อเสียดไว้แล้วเนี่ยนะถูกยุให้รำตำให้รั่วไว้เรียบร้อยแล้วคุยยังไงก็เลยคุยไม่รู้เรื่องพระราชาก็เลยพิจารณาว่านั่นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะพระองค์คิดแป๊บเดียวพระองค์ก็รู้แล้วนะคือปกติเนี่ยคือท่านเป็นคนฉลาดมากผู้ที่มีอัธยาศัยที่จะบรรลุพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนมีบุญมากแล้วก็มีปัญญามากโดยมากปัญหาว่าท่านอยากรู้หรือเปล่าแค่นั้นแหละถ้าหากว่าท่านอยากจะรู้นะท่านคิดแป๊บเดียวท่านก็รู้แล้วปัญหาว่าสำคัญว่าท่านอยากรู้ไหมทีนี้พอท่านบอกว่านั่นอะไรแค่นั้นคือถ้าท่านสนใจแล้วเป็นต้องรู้ว่างั้นก็เลยรู้เหตุการณ์เหล่านั้นทั้งหมดก็เลยคิดต่อไปว่าเออชนเหล่านั้นเราสงเคราะห์คือช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยความสงสารขนาดอย่างนี้แล้วก็ยังประพฤติเป็นปฏิปักษ์เป็นข้าศึกต่อตระกูลขนาดดูแลดีอย่างนี้นะยังมาทำตัวแบ่งแยกแตกแยกทำตัวเป็นเหมือนกับกึ่งกบฏว่างั้นเถอะก็เอื่อมระอาพวกไอ้บริวารบางช่างยุช่างแย่ทั้งหลายเนี่ยนะก็เลยสละราชสมบัติออกบวชดีกว่าเนี่ยนะเบื่อคือรู้เลยว่าอนาคตต่อไปมันจะเป็นอะไรมีแต่เรื่องรำคาญไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะคือไอการที่พระองค์จะตัดสินใจโดยอธรรมมันก็ไม่ใช่เหตุคือปัญหาบางอย่างนี่มันต้องแก้ด้วยอธรรมนี่ท่านก็ไม่ยอมแก้ด้วยอธรรมเช่นใช้อาทยาใช้อะไรทั้งหลายพระองค์ก็ไม่ใช้ พระองค์ก็บอกว่าหาทางแห่งความสงบอย่างอื่นเถอะแม้พวกอมาตย์บริวารชนเป็นอมาตย์รู้ว่าพระราชาผนวดแล้วก็ออกบวชตามบริวารก็บวชตามเลยนะมนุษย์ทั้งหลายรู้ว่าพระราชาพร้อมกับบริวารชนบวชแล้วก็นำปัจจัยอันประณีตนำเข้าไปถวายพระราชาได้ปัจจัยอันประณีตตามให้ปัจจัยอันประณีตตามลำดับผู้แก่นะก็คือแบ่งอาหารในบรรพชิตนักบวชเหล่านั้นเนี่ยนะที่เรียกว่าบริวารพวกอมาตย์มาบวชบรรพชิตนักบวชเหล่าใดได้ปัจจัยดีบรรพชิตเหล่านั้นก็ดีใจพวกที่ได้อาหารไม่ดีพวกนี้ก็เพ่งโทษว่าเราทำกิจทั้งปวงมีการกวาดบริเวณเป็นต้นได้แต่พัดคือได้แต่ข้าวเร็วๆผ้าเก่าๆนะนี่ขนาดกระว่าอะไรนะสละบ้านสละเมืองสละบุตรภรรยามาออกบวชก็ยังมาเดือดร้อนกับเรื่องข้าวนี่นะทีนี้มันก็แบบอมาตย์แต่ละคนพระภิกษุบริวารที่เป็นนักบวชแต่ละคนเนี่ยชักไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เรียกว่าบรรยากาศเรียกว่าอึมครึมตึงเครียดเข้ามาแล้วพระองค์ก็รู้เรื่องนั้นทั้งหมดก็เลยคิดว่าเมื่อถวายปัจจัยตามลำดับผู้แก่บรรพชิตทั้งหลายก็ยังเพ่งโทษโอ้บริษัทนี้มันสงเคราะห์ยากแท้เนี่ยนะที่สงเคราะห์บริวารทำไมมันสงเคราะห์ยากจริงๆเลยเนี่ยก็เลยถือบาตรและจีวรไปแต่พระองค์เดียวเข้าป่าไม่บอกลาใครแล้วเนี่ยนะมันยุ่งจริงๆเลยคนรอบข้างเนี่ยก็เลยปรารภวิปัสสนาทำให้แจ้งซึ่งปัจเจกโพธิญาณหลังจากบรรลุแล้วชนทั้งหลายผู้มาในที่นั้นก็ถามกรรมฐานพระองค์ก็บอกตามเป็นจริงว่าที่บรรลุเนี่ยมันเพราะอะไรว่างั้นว่าบรรพชิตบางพวกก็สงเคราะห์ยากว่างั้นน่ะนี่แหละนักบวชทั้งหลายพระภิกษุทั้งหลายมันสงเคราะห์ยากจริงๆแต่ใครที่ผ่านประสบการณ์มีประสบการณ์จะรู้ว่ามันก็เป็นอย่างนี้อย่างที่พระองค์ว่านั่นแหละมันยากมากมันเรื่องมากเขาก็มีบางวัดเนี่ยนะเขาบอกเขาคุยกันเขาบางทีเขาก็แจกอาหารตามพระแก่ใช่ไหมพระแก่ก็รับอาหารก่อนพระอ่อนก็รับทีหลังไอ้พระอ่อนๆเขาบอกไอ้ที่ผมชอบเขาก็เอาไปหมดแล้วผมจะฉันอะไรเอาถ้าท่านอยากได้อย่างที่ท่านชอบท่านก็บวชให้มันนานสิเหมือนกันบอกโอ้ยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะสละมาทุกอย่างเลยแต่ก้อนข้าวนี่นะแล้วก้อนข้าวก็ไม่ใช่ของตัวเองอ่ะนะเขาใส่บาตรมาไม่ยังมาทะเลาะกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องอีกว่างั้นอันหนึ่งคฤหัสถ์อยู่ครองเรือนก็สงเคราะห์ยากนะสงเคราะห์บริวารเนี่ยสงเคราะห์คนโน้นก็ผิดคนนี้สงเคราะห์คนนี้ก็ผิดคนนั้นอันนั้นคุยกับคนนั้นก็ว่าคุ้นเคยกับคนนั้นไอ้คนนี้ก็เครียดอีกว่างั้นโอ้มันยุ่งจังเลยก็ว่างั้นบุคคลเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยแปลว่าอย่าไปยุ่งเลยว่างั้นกับบุตรของคนอื่นไอ้ที่ว่าทั้งหมดนี่มันไม่ใช่เรื่องของเราเลยใช่ไหมไอ้อย่างสงเคราะห์เด็กมันก็ไม่ใช่ลูกของเราแท้ๆอะไรเลยแต่มันยุ่งจังแล้วก็ไอ้บริวารก็ไม่ได้ลูกคนเราเลยมันเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนนอแรดฉะนั้นดีกว่าว่างั้นน่ะไปคนเดียวก็ได้ไหมมาพร้อมกันที่ไหนว่างั้นน่ะนะแบบพระโพธิท่านบอกโพธิในโพธิชาดกนะท่านมหาโพท่านบอกว่าเอ้าก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ก่อนนี้ข้าพระองค์อาตมาก็ไม่ได้เป็นที่รักของพระองค์มาแต่ก่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นได้เวลาอันสมควรอาตมาไปละเหมือนกันสรุปว่ายังไงก็ไปเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนะในที่สุดท่านก็บรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะบริวารมันสงเคราะห์ยากมันเรื่องมากเหลือเกินเนี่ยนะที่จริงมันก็ทะเลาะกันเองนั่นแหละแต่ว่าอุ้ยมันวุ่นวายก็ที่ใดที่มีการทะเลาะกันที่นั่นไม่ผาสุกเพราะอีกฝ่ายหนึ่งมุ่งแต่เพ่งโทษอีกฝ่ายหนึ่งว่าอีกฝ่ายหนึ่งมันมีความเลวตรงไหนบ้างจะได้เอาความเลวนั้นมาพูดว่าฉันนี่ดีเหลือเกินนะที่ฉันปฏิปักษ์ต่ออีกฝั่งหนึ่งเพราะอีกฝั่งหนึ่งเลวจนฉันทนไม่ได้อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันบอกว่าเอ๊ะมันเลวตรงไหนบ้างมันจะเลวนิดเดียวก็ช่างเถอะเห็นเขาเลวนิดเดียวเท่าฝุ่นเนี่ยมันมองเห็นเท่าก้อนเมฆแต่ความเลวของตัวเองเท่าก้อนเมฆมันเห็นเท่าฝุ่นเห็นมันตรงกันข้ามก็เลยมองแต่ผู้อื่นเลวหมดดีแต่เราอยู่คนเดียวเนี่ยนะใช่มันมีดีอยู่ฝักดีในฝักก็ดีนอกฝักว่างั้นแต่ดีถ้าดีมากๆมันจะดีซ่านนะเพราะพวกนี้ก็ลำบากนะพวกใครที่คิดว่าตัวเองดีเกินไปโดยมากมันจะดีซ่านในตอนหลังนะมันก็จริงก็พวกนี้ก็โมแต่ทะเลาะเบาแว้งกันขาดเมตตาต่อกันพูดถึงกันด้วยเหมือนกับว่าโอ้ยมหาโจรอย่างนั้นเลยเหมือนกับว่าเขาฆ่าคืออีกฝ่ายหนึ่งมันเลวเหมือนเขาฆ่าครอบครัวเราหมดสิ้นเลยนะแม้เหมือนกับเขาเลวขนาดนั้นเลยนะจริงเขาไม่ได้อะไรหรอกเนี่ยนะท่านก็ผู้ที่สงเคราะห์ยากๆนี่ก็เป็นอย่างนั้นนะผู้ที่เขามีความรู้เขามีความสามารถ ที่เขาเบื่อหน่ายประชุมชนก็เพราะอย่างนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยนะหลายท่านก็บอกว่าต้องการผู้ที่แนะนำผู้ที่บอกแต่แหมพอบอกคำมันอธิบายได้20คำมีเหตุผลที่ไม่ทำตามหมดชี้แจงได้เป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อถ้าอย่างนี้คนบอกก็เพลียใจเลยเขาเงี้ยนี่พระประเจกท่านยังมีปัญญาขนาดนี้ท่านยังหนีเลยอ่ะคิดดูท่านมีปัญญามากกว่าพระอัครสาวกนะท่านยังเบื่อเลยเหมือนกันอธิบายว่าบรรพชิตพวกเหล่าใดถูกความไม่ยินดีครอบงำแม้บรรพชิตเหล่านั้นก็สงเคราะห์ยากนะพวกที่เบื่อในการเจริญกุศลเบื่อในการหลีกเร้นเนี่ยนะเขาบอกว่าบางแห่งเนี่ยไปจาริกไปจาริกเนี่ยนะทุกคนก็จะแยกย้ายกันอยู่ใช่ไหมและวันที่หนึ่งแยกย้ายกันอยู่ไกลลิบเลยวันที่สองมันรวมตัวกันเข้าเริ่มใกล้ชิดใกล้ชิดหนักๆเข้าก็กลางกดติดกันนั่นแหละทีนี้ก็มีแต่เดรัจฉานคาถาแล้วก็พูดคุยกันโอ้ยเรียกว่าเอาลิงมาอยู่ป่าจริงๆเลยคันนี้หรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็สงเคราะห์ได้ยากเหมือนกันเนี่ยนะอีกคนหนึ่งได้ประโยชน์ไปก็ดีใจอีกคนหนึ่งเสียประโยชน์ก็ทำลายอีกฝ่ายหนึ่งให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหายก็เรียกว่าศึกชิงเลื่อยขาเก้าอี้กันก็เข้ามาเรานี่เกลียดไอ้ความเป็นผู้สงเคราะห์ได้ยากเหล่านั้นเจริญวิปัสสนาบรรลุพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเลยนะเห็นในความเป็นสังคตธรรมมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนี่มันสงเคราะห์ยากสงเคราะห์อีกสงเคราะห์หัวผิดท้ายสงเคราะห์หน้าผิดหลังอย่างเงี้ยนะคนทั้งหลายก็เหมือนกันเอาใจคนซ้ายผิดขวาเอาใจคนข้างหน้าผิดข้างหลังอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนี้แม้กระทั่งเนี่ยตาหูจมูกลิ้นธาตุสีที่อยู่ภายในนี่แหละมันสงเคราะห์ยากให้เอาให้อาโปธาตุมากมันผิดเตโชให้เตโชมากมันผิดวาโยให้วาโยผิดปฐวีก็เหมือนกับให้ยาใช่ไหมให้ยาอันหนึ่งไปผิดอีกอันหนึ่งให้ยาอีกอันหนึ่งไปมีโทษอีกอันหนึ่งเนี่ยกายนี่มันสงเคราะห์ยากที่สุดนั่นแหละกายบอกขันนามขันนะรูปขันคือมหาพูดก็สงเคราะห์ยากเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันยิ่งสงเคราะห์ยากกว่านั้นอีกออกซะเถอะว่างั้นก็เชื่อเหอะก็พอสู้ไหวเหมือนกันนะดูแลได้ดูแลรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่อไปได้บริหารได้นะเมื่อไหร่จะเบื่ออย่างที่พระปัจเจกท่านเบื่อบ้างนะในคำอธิบายที่บอกว่าพวกบรรพชิตบางพวกนี่สงเคราะห์ยากอธิบายว่าบรรพชิตบางพวกในศาสนานี้เมื่อคนอื่นให้นิสัยให้นิสัยก็คือผู้ที่เป็นอาจารย์เนี่ยถ้าต้องอยู่นิสัยนะแปลว่าอยู่นิสัยก็อยู่ในการดูแลว่างั้นแปลว่าต้องอยู่ในการดูแลให้อุเทศคือหัวข้อปริปุชาการสอบถามให้จีวรบิณฑบาตให้ภาชนะที่ทำด้วยโลหะให้ผ้าเครื่องกรองน้ำผ้ากรองน้ำลูกดานให้รองเท้าประคตเอวให้แล้วก็ไม่ฟังไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรับรู้สอนก็ไม่ฟังไม่อยากจะรู้ไม่ตั้งจิตรับรู้ไม่ฟังไม่ทำตามทำหยาบเบือนหน้านี้โดยประการอื่นชื่อว่าพวกหนึ่งสงเคราะห์ยากไม่สนใจเลยนะแนะนำยังไงก็แล้วพวกครองเรือนก็เหมือนกันเหมือนกันพวกครองเรือนเนี่ยนะคฤหัสถ์บางพวกในโลกนี้ให้ช้างก็แล้วให้รถก็แล้วให้นาก็แล้วให้ที่ดินก็แล้วให้เงินก็แล้วให้บ้านให้ทองให้นครให้ชนบทเสร็จแล้วก็ไม่ฟังแนะนำยังไงก็ไม่เอาไม่เงี่ยโสดลงฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรับรู้ไม่ฟังไม่ทำตามประพฤติหยาบเบือนหน้าโดยอาการอื่นนี่เรียกว่าทั้งบรรพชิตทั้งผู้ครองเรือนก็สงเคราะห์ยากพึงเป็นผู้ขวนขวายในเป็นผู้ขวนขวายในผู้อื่นและบุตรทั้งหลายอธิบายว่าพึงเป็นผู้ความถึงความขวนขวายน้อยคือไม่ห่วงใหญ่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ขวนขวายน้อยในผู้อื่นและบุตรทั้งหลายพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรดสรุปว่าพระปัจเจกองค์นี้ท่านบอกว่าบรรพชิตพวกหนึ่งก็สงเคราะห์ยากคฤหัสถ์ของผู้ครองเรือนคนอื่นบางคนก็สงเคราะห์ยากพึงเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยแปลว่าเลิกยุ่งสักทีในบุคคลอื่นและบุตรทั้งหลายหรือบุตรคนอื่นเนี่ยนะพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรดนะก็บรรลุแล้วก็แล้วแต่จะอะไรเป็นสังเวกวัตถุคือผู้ที่สั่งสมบุญมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะมองอะไรเป็นสังเวกวัตถุพอที่จะเป็นเหตุให้บรรลุได้หมดเลยคาถาที่10ได้ยินว่าพระราชาพระนามว่าจาตุมาสิกะพรหมทัตในกรุงพาราณสีเสด็จไปสู่พระราชอุทยานในเดือนต้นแห่งฤดูร้อนพระองค์ก็เห็นต้นทองหลางซึ่งสลางด้วยใบหนาทีเดียวว่างั้นต้นทองหลางใบหนาแน่นมากใบดกเต็มที่ ในภูมิภาคอันเป็นที่รื่นรมในพระราชอุทยานนั้นก็ตรัสว่าจงจัดที่นอนให้เราที่โคนต้นทองหลางเสร็จแล้วพระองค์ก็เล่นในพระราชอุทยานแล้วก็บรรทมที่โคนต้นทองหลางนั้นจนถึงเวลาเย็นก็เสด็จไปสู่นะก็กลับไปสู่พระราชอุทยานทีนี้ในนี้ตอนเดือนต้นแห่งฤดูใช่ไหมพอหลังจากนั้นพระองค์ก็ไปสู่พระราชอุทยานอีกในท่ามกลางเดือนท่ามกลางแห่งฤดูร้อนฤดูร้อนเนี่ยปกติมีกี่เดือน4เดือนใช่ไหม3-4เดือนเนี่ย4เดือนนี้ก็เดือนที่1ก็ไปแล้วเดือนกลางๆก็ไปอีกในการนั้นต้นทองหลางก็ผลิตดอกแล้วในการนั้นก็ออกดอกครั้งนั้นก็กระทำอย่างนั้นนะไปพักใต้ใต้ต้นทองหลางนั่นแหละหลังจากนั้นเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนสิ้นฤดูร้อนพระองค์ก็ไปอีกต้นทองหลางนี่มีใบร่วงหล่นหมดแล้วเหมือนกับต้นไม้แห้งในกาลนั้นพระองค์ไม่ทรงเห็นต้นไม้นั้นเลยก็เลยจัดก็ตรัสให้สั่งทำให้ทำที่บรรทมที่โคนต้นทองหลางนั่นแหละตามที่ประพฤติมาในการก่อนอมาตย์รู้อยู่คือพระราชาเนี่ยเราบอกว่าก็วันที่จะไปเสด็จประพาสอุทยานใช่ไหมพระองค์จะให้จัดที่พักที่ไหนพระเจ้าข้าไอ้ที่โคนต้นไม้นั้นอ่ะที่โคนต้นทองหลางอ่ะพระราชานี่ไม่รู้หรอกว่าต้นมันใบนี่มันร่วงหมดแล้วนะไม่รู้แต่อมาตย์นี่รู้แต่ก็ไม่ได้บอกอะไรนะก็บอกทำตามที่พระองค์รับสั่งก็แล้วกันอยากพระองค์อยากไปอยู่โคนต้นไม้ไม่มีใบก็ตามใจก็ไปจัดที่พักให้อยู่โคนต้นไม้ไม่มีใบเหมือนกันก็เลยจัดที่บรรทมที่โคนต้นทองหลางก็กลัวพระราชาตรัสสั่งเพราะกลัวนะว่าเพราะพระราชาสั่งมาว่าให้จัดที่พักที่โคนต้นทองหลางเดือนแรกนี่ใบดกมากเลยใช่ไหมท่ามกลางมีดอกงามปลายเดือนไปเนี่ยร่วงโคลนหมดเลยเนี่ยนะพระองค์ก็เล่นในพระราชอุทยานในสมัยเย็นทรงบรรทมที่โคนต้นทองหลางนั้นพระองค์ก็เห็นต้นไม้นั้นก็คิดว่าในการก่อนต้นไม้นี้ก็สล้างด้วยใบดกนะน่าดูยิ่งนักเหมือนสำเร็จแล้วด้วยแก้วมณีต่อแต่นั้นก็เป็นต้นไม้มีดอกบานสะพรั่งเช่นกับหน่อแก้วประพานที่วางไว้ในระหว่างกิ่งซึ่งมีสีเขียวน่าดูดุจทองคำมีสิริภายใต้ภูมิภาคของต้นทองหลางเหล่านั้นก็เกลื่อนไปด้วยทรายเช่นกับพวงมุกดาดารดาษไปด้วยดอกซึ่งหลุดจากขั้วเป็นดุจปูราดด้วยผ้ากำพลแดงวันนี้ต้นไม้ชื่อนั้นยืนต้นอยู่เหลือแต่กิ่งเหมือนต้นไม้แห้งโอ้ขนาดต้นไม้ยังถูกชรากระทบแล้วนะคนมีปัญญายังไงมันก็น้อมไปหาอริยสัจเนี่ยนะเธอก็ลองสาธยายปฏิจจสมุปบาทไว้ให้มันชำนาญให้มันคล่องเห็นอะไรก็จะเห็นปฏิจจสมุปบาทหมดอ่ะชรามรณะเนี่ยเริ่มเห็นชราใช่ไหมต้นไม้นี่ก็ถูกชรากระทบแล้วย่อมร่วงโรยไปดังนี้แล้วก็ได้อนิจจสัญญาว่าแม้อนุปาทินกะสังขารสังขารที่ไม่ได้เกิดจากกรรมไม่ได้เกิดจากตัณหาและทิฏฐิสร้างขึ้นถึงอย่างนั้นก็ยังถูกความแก่กระทบได้จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงสังขารที่มีกรรมและตัณหาทิฏฐิสร้างขึ้นเล่าอันนั้นก็คือกรรมวิบากและกรรมชรูปเล่าพระองค์ก็เลยเห็นแจ้งซึ่งสังขารทั้งปวงตามทํานองแห่งอนิจจสัญญาโดยความเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นอนัตตาอันนั้นตามอะไรนะตามแนวฉะฉักกสูตรนั่นแหละปรารภว่าโอ้แม้เราพึงปราศจากเพศคฤหัสถ์เหมือนต้นทองหลางสลัดใบฉะนั้นพระองค์ก็บรรทมพระปรัสเบื้องขวาตะแคงขวาบนพื้นที่บรรทมนั่นแลนอนก็ทำให้แจ้งซึ่งปัจเจกโพธิญาณโดยลำดับก็แปลว่าเห็นอะไรเห็นกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเรียบร้อยในกาลนั้นพระองค์ก็เสด็จจากพระราชอุทยานอำมาตย์ก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชได้เวลาเสด็จกลับแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ก็บอกว่าเราไม่ใช่เป็นพระราชาเนี่ยนะมาด้วยกันดีๆนะบรรลุไปแล้วเนี่ยนะงงเลยอ่ะรู้ไปยังไงก็เลยถามว่าบรรลุยังไงพระองค์ก็บอกว่านักปราชญ์ละเหตุอันเป็นเครื่องปรากฏแห่งคฤหัสถ์ดุจต้นทองหลางมีใบร่วงหล่นตัดเครื่องผูกแห่งคฤหัสถ์ได้แล้วเพิ่งเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรดว่างั้นก็ตัดเครื่องผูกแห่งคฤหัสถ์มีอะไรบ้างเครื่องผูกแห่งคฤหัสถ์เช่นผมหนวดผ้าขาวเครื่องประดับระเบียบของหอมเครื่องรูปไล้สตรีบุตรทาสีทาสกรรมกรเหล่าเป็นต้นเหล่านั้นก็แสดงความเป็นคฤหัสถ์ให้ปรากฏเรียกว่าเครื่องหมายแห่งคฤหัสถ์นะ ก็สลัดเครื่องกระเครื่องปรากฏเครื่องผูกแห่งคฤหัสถ์ตัดด้วยอะไรเชตตวานะด้วยอริมักขยานเนี่ยนะไม่ใช่ตัดธรรมดานะไม่ใช่โอ้ตัดแต่กายแต่ใจยังชุ่มอยู่นั่นไม่ใช่แต่ว่าตัดด้วยอริยมักขยานนะทีโรก็คือผู้ประกอบด้วยมักขวิริยะเนี่ยนะเพียรด้วยมักขวิริยะตัดเครื่องผูกคือกามเพราะกามทั้งหลายเป็นเครื่องผูกของคฤหัสถ์ทั้งหลายอธิบายว่าพระราชาคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอแม้เราละเหตุเป็นเครื่องปรากฏแห่งคฤหัสถ์แล้วเพิ่งเป็นเหมือนต้นทองหลางมีใบร่วงหล่นฉะนั้นปรารภวิปัสสนาพิจารณาสังขารบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะอีกคาถาหนึ่งดีมากคาถาต่อไปนี่ขึ้นวรรคใหม่แล้วนะในคัคคาวิสานสูตรนี่มีวรรคละ10สูตรนะก็มีหลายวรรคด้วยกันคือมีทั้งหมดอยู่41เรื่องมี41เรื่องนี้ก็มาขึ้นเรื่องที่11เนี่ยนะคาถาที่11คือคาถาละเรื่องคาถาละเรื่อง8ได้ยินว่าในอดีตการพระปัจเจกโพธิสัตว์2องค์บวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะบำเพ็ญคตปัจจาคตวัดตลอด 20,000 ปีโอ้ย 20,000 ปีของเรามันจะได้สัก3เอาศูนย์ออกสัก2ตัวนะ3ตัวก็ยังดีคือหมายความว่ากรรมฐานอย่างเดียวนะห้ามอกุศลแทรกมาก็ประพฤติอยู่อย่างนั้นนะนะเสร็จแล้วก็เคลื่อนจากเทวโลกคนพี่คือหมายความว่าใครบวชก่อนเรียกว่าพี่ใครที่บวชหลังเรียกว่าน้องกันนะคนพี่เป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสีคนน้องเป็นบุตรของปุโรหิตทั้งสองนั้นถือปฏิสนธิในวันเดียวกันวันที่คลอดจากครรภ์พระมารดาก็วันเดียวกันเป็นสหายเล่นฝุ่นด้วยกันเป็นเพื่อนรักกันมากเลยนะบุตรปุโรหิตเป็นคนมีปัญญาฉลาดมากเขาก็ได้ทูลพระราชบทว่าข้าแต่พระสหายพระองค์จักได้ราชสมบัติโดยล่วงไปแห่งพระบิดาข้าพระองค์จักได้ตำแหน่งปุโรหิตพระองค์ได้รับการศึกษาดีแล้วควรเพื่อครอบครองราชสมบัติให้เป็นสุขมาเถิดพวกเราจะเรียนศิลปะด้วยกันก็คือคนที่จะทำงานบริหารเนี่ยนะโดยเฉพาะบริหารราชการแผ่นดินได้เนี่ยมันจะต้องมีความรู้เมื่อมีความรู้แล้วก็ครอบครองราชสมบัติอยู่อย่างสบายไปศึกษาเล่าเรียนกันเถอะจากนั้นท่านทั้งสองก็เป็นผู้มีกรรมอันได้สั่งสมแล้วในชาติก่อนก็เที่ยวภิกขาเที่ยวภิกษาบิณฑบาตหาอาหารในบ้านและนิคมเป็นต้นไปสู่ชนบทชายแดนเนี่ยนะก็จากบ้านจากเมืองเที่ยวจาริกไปเรื่อยขออาหารเขาทานไปก็พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเข้าไปสู่หมู่บ้านนั้นในเวลาภิกขาจารย์ตามลำดับมนุษย์ทั้งหลายเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความอุตสาหะปูอาสนะน้อมขาชนียะโภชนียอาหารอันประณีตเข้าไปถวายนับถือบูชาสหายทั้งสอง สหายทั้งสองนั้นก็มีความคิดอย่างนี้ว่าขอไปคือสหายทั้งสองก็เที่ยวบิณฑบาตพระปัจเจกกับพุทธเจ้าก็มาบิณฑบาตแต่มนุษย์ทั้งหลายคือชาวบ้านเนี่ยจัดที่นั่งอย่างดีน้อมอาหารอย่างดีไปถวายพระปัจเจกกับพุทธเจ้าสองคนเนี่ยที่เป็นลูกกษัตริย์กับลูกพราหมณ์ก็เลยคิดว่ามนุษย์มีตระกูลสูงเช่นเราเนี่ยนะในที่เนี้ยไม่มีใครมีตระกูลสูงเช่นเราก็มนุษย์เหล่านี้เนี่ยถ้าปรารถนาก็พึงให้ภิกษาแก่เราถ้าไม่ปรารถนาก็ไม่ให้แต่ย่อมทำสักการะเห็นปานนี้แก่บรรพชิตเหล่านั้นขณะเรานี่ตระกูลสูงนะพวกชาวบ้านเขาอยากให้เขาก็ให้เขาไม่อยากให้ก็ไม่ให้ที่พระปัจเจกพระพุทธเจ้ามาบิณฑบาตอุ้ยทำอะไรทำกันขนาดนี้บรรพชิตเหล่านี้คงรู้ศิลปะบางอย่างแน่นอนแสดงว่าจะต้องรู้อะไรพิเศษนะนะชาวบ้านจึงนับถือกันเหลือเกินเอาเถอะเราจะเรียนศิลปะในสำนักของบรรพชิตเหล่านั้นนะเนี่ยแสดงว่าต้องมีดีแน่นอนเดี๋ยวเราไปเรียนกับท่านดีกว่าสหายทั้งสองนั้นครั้นมนุษย์ทั้งหลายกลับแล้วก็ได้โอกาสก็เลยไปอ้อนวอนพระปัจเจกว่าท่านข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านทั้งหลายย่อมรู้ศิลปะใดโปรดให้พวกกระผมศึกษาศิลปะนั้นด้วยแสดงว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้านี่มาดักรอสองท่านนี้เรียบร้อยแล้วนะมาดักโปรดแล้วนะคนมีบุญก็มีผู้ที่มาดักคอยจะช่วยนะถ้าคนมีบาปก็คอยไปวางแผนดักฆ่าใช่ไหมนี่ก็ฝ่ายดีก็เวลาบุญอุปถัมภ์ค้ำจุนมันก็เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยนะไปที่ไหนก็มีคนคอยดักคอยเชื่อช่วยเหลือเกื้อกูลนะ มันก็เลยขอไปขอเรียนศิลปะเพื่อรู้วิชาดีๆที่ทำให้คนนับถือพระประเจก็บอกว่าเราให้ผู้ยังไม่ได้บวชที่คนที่ยังไม่บวชนี่ไม่ให้ศึกษาได้หรอกทำไงดีถ้าอยากเรียนต้องบวชสองสหายเลยก็เลยขอบวชเรียนเท่านั้นพระประเจกพระพุทธเจ้าก็เลยบอกอภิสมาจาริกวัตรแก่บรรพชิตทั้งสองเป็นต้นนะสอนมารยาททั้งหลายเช่นนุ่งอย่างนี้ห่มอย่างนี้แล้วก็มอบบรรณศาลาให้กุฏิคนละหลังให้กุฏิคนละหลังคนละหลังไปเลยนะสองหลังเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าความยินดีอย่างยิ่งในความเป็นผู้เดียวเป็นความสำเร็จแห่งศิลปะนี้เพราะฉะนั้นพึงนั่งคนเดียวเท่านั้นจงกรมคนเดียวยืนคนเดียวนอนคนเดียวถ้าใครอยู่อย่างเดียวแล้วมีความสุขกับการอยู่คนเดียวได้นั่นแหละถูกต้องนะเขาสอนอะไรกันเนี่ยเขาสอนอริยสัจอะไรไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าใครอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขได้นั่นแหละถูกต้องเลยทีนี้บุตรปุโรหิตก็ได้ความตั้งมั่นแห่งจิตตั้งแต่เวลานั่งก็เจริญฌานทำฌานได้มีใครบอกวิธีเลยนะเขาบอกให้อยู่คนเดียวแล้วมีทำให้เกิดความสุขได้นั่นแหละถูกต้องท่านก็เลยทำฌานได้ในส่วนราชบุตรเนี่ยนะกษัตริย์อยากศึกอย่างเดียวแม้มันอยากเที่ยวอ่ะก็เลยมาหาสำนักบุตรปุโรหิตมาหาเพื่อนบุตรปุโรหิตเห็นราชบุตรก็ถามว่าอะไรเพื่อนบอกผมกษัตริย์แปลว่าผมเบื่อเหลือเกินนะเบื่อที่จะต้องอยู่คนเดียวผมอยากเที่ยวอ่ะเหมือนกันเออถ้าอย่างนั้นก็นั่งก็บอกให้นั่งราชบุตรก็นั่งได้ชั่วครู่ก็กล่าวว่าสหายได้ยินว่าไอ้ความยินดียิ่งในความเป็นผู้อยู่คนเดียวเนี่ยเป็นความสำเร็จแห่งศิลปะนี้บุตรปุโรหิตก็บอกใช่อย่างนั้นอ่ะเพื่อนถ้าเช่นนั้นท่านจงไปสู่โอกาสที่ตนนั่งเลยเราจะเรียนความสำเร็จแห่งศิลปะนี้ราชบุตรนั้นก็กลับไปนะก็กลับพอตอนแรกบอกว่าเออศาสนานี้นะใครที่อยู่คนเดียวอยู่มีความสุขได้นั่นแหละถูกต้องเอ้นี่เรามาคลุกคลีกันแล้วนะท่านกลับไปเถอะราชบุตรก็ไปนั่งอีกพักหนึ่งก็ปุ้ยเบื่อแล้วกลับมาหาเพื่อนเออก็คุยกันไปนั่งสักพักหนึ่งกลับไปคนเดียวอีกสามครั้งผ่านไปบุตรปุโรหิตก็ส่งกลับราชบุตรนั้นก็คิดว่าราชบุตรนี้ประกาศกรรมของตนและของเรามาที่นี้เนืองๆท่านก็เลยออกจากบรรณศาลาเข้าสู่ป่าจริงเขาก็แปลผิดนะจริงๆต้องแบบบุตรปุโรหิตบุตรปุโรหิตก็ว่าเออราชบุตรเนี่ยนะมาซะเสียหายงานเราหมดเลยไม่ทอมเจริญสมถะวิปัสสนาคนเดียวนี่มาชวนแต่เราคุยเนี่ยนะเบื่อนี้ดีกว่าก็เลยนี้ฝ่านะนี้ไปอยู่ป่าไอ้ฝ่ายราชบุตรนะก็นั่งในบรรณศาลาที่จริงราชบุตรก็คือเจ้าชายอ่ะออกจากบรรณศาลาของพอไปอยู่บรรณศาลาของตนอีกครู่หนึ่งก็เลยกลับมาสู่บรรณศาลาบุตรของปุโรหิตดูทางโน้นดูทางนี้ก็ไม่พบบุตรปุโรหิตก็เลยคิดว่าพวกนี้นะเวลาเป็นคฤหัสถ์นำบรรณาการมาก็ไม่ได้เพื่อจะเห็นเราพวกนี้นะเมื่อก่อนนะสมัยยังไม่บวชเป็นคฤหัสถ์เป็นเราเป็นเจ้าชายนะขนาดหิ้วเครื่องสักการะเครื่องบรรณาการมาอย่างดีเราก็ไม่ให้พบผู้เช่นนั้นเมื่อเรามาแล้วก็ไม่ประสงค์จะให้เราเห็นโอ้ก็หลีกไปเนี่ยนะเขาหนีเขาไม่อยากเห็นเราเลยขนาดเรามาหาเขาถึงที่อยู่นะเนี่ยเขายังไม่สนใจเราโอ้ยแน่จิตเอ้ยเจ้าในช่างไม่ละอายเจ้านำเรามาในที่นี้ถึงสี่ครั้งนะเอาไปเอามาเนี่ยทำที่ท่านมีปัญญาท่านก็โทษจิตนะไอ้จิตเจ้ากรรมเอ้ยไม่อยากไม่อายไม่อยากอายไม่อะไรบ้างเลยนะเจ้านี่ไม่ขี้อายเลยมาสี่ครั้งแล้วนี่บัดนี้เราจักไม่เป็นไปในอำนาจของเจ้าแปลว่าเราไม่เชื่อเจ้าอีกต่อไปแล้วไอ้จิตเอ้ยจิตจากนั้นเจ้าเท่านั้นแหละจะต้องเป็นไปในอำนาจของเราฟังเราให้ดีนะต่อไปจิตเหมือนกันอย่างนี้ก็กลับไปกุฏิตัวเองดีกว่าปรารภวิปัสสนาก็ทำปัจเจกโพธิญาณให้แจ้งเสร็จแล้วก็เหาะไปสู่เงื่อมเขานันทมูลกะฝ่ายบุตรปุโรหิตจากบรรณศาลาเข้าป่าปรารภวิปัสสนาก็ทำให้แจ้งปัจเจกโพธิญาณอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยก็บรรลุกันทั้งคู่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งสองนี้นั่งบนพื้นมโนศิลาแต่ละรูปก็กล่าวคาถาคนละรูปรูปที่หนึ่งกล่าวว่าถ้าบุคคลได้สหายมีปัญญาเครื่องรักษาตนผู้เที่ยวไปร่วมกันได้มีปกติอยู่ด้วยกรรมดีเป็นนักปราชญ์ไซพึงครอบงำอันตรายทั้งปวงพึงเป็นผู้มีใจชื่นชมมีสติเที่ยวไปกับสหายนั้นถ้าได้เพื่อนดีขนาดนี้นะโอ้ยครอบงำอันตรายให้มีใจยินดีกับเพื่อนไปให้กับเพื่อนไปถ้าหากว่าแปลว่าถ้าไม่ได้ ถ้าบุคคลไม่ได้สหายผู้มีปัญญาดีผู้มีปัญญาเครื่องรักษาตนนะที่จะเที่ยวร่วมไปอย่างนั้นกับกันได้คือไม่มีเพื่อนดีแบบอย่างที่ว่าได้พึงเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยกรรมดีเป็นนักปราชญ์ถ้าไม่ได้พวกแบบนั้นนะพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจพระราชาทรงละเว้นแคว้นอันพระองค์ทรงชนะแล้วเสด็จไปแต่เพียงผู้เดียวดุจพญาช้างชื่อว่ามาตังคะละโขลงเที่ยวไปอยู่ในป่าแต่ตัวเดียวฉะนั้นเนี่ยนะเรียกว่าถ้าได้เพื่อนได้พวกดีได้เพื่อนดีก็เที่ยวไปกับเพื่อนเถอะนะเขาบอกว่าเพื่อนเป็นยังไงนิปกังก็คือบัณฑิตผู้รอบครอบโดยปกติคือฉลาดในกสิณบริกรรมเป็นต้นสาธุวิหาริงก็คือผู้ประกอบด้วยอัปปนาวิหารและอุปจาระวิหารอยู่ด้วยอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยนะทีรังก็คือผู้ถึงพร้อมด้วยทิติคือปัญญาเป็นเครื่องทรงจำทิติถึงพร้อมด้วยทิติด้วยอัตถาว่านิปกะก็คือหมายถึงปัญญานั่นแหละความบากบั่นไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยชื่อว่าทิตินั้นเป็นชื่อของความเพียรหมายความว่าเพียรด้วยสละไม่อะไรนะร่างกายนี้จะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปถ้าไม่บรรลุก็ไม่เลิกอีกอย่างหนึ่งทีระหมายถึงผู้มีบาปอลอยแล้วในคาถาอธิบายในที่พระสารีบุตรอธิบายว่าถ้าได้ถ้าพึงได้สหายผู้มีปัญญาผู้เที่ยวไปด้วยกันมีปกติอยู่ด้วยกรรมดีเป็นนักปราชญ์ครอบงำอันตรายทั้งปวงพึงปลื้มใจให้ดีใจมีสติเที่ยวไปกับสหายนั้นอธิบายว่าถ้าพึงได้สหายผู้มีปัญญาคือถ้าประสบพบซึ่งสหายผู้มีปัญญาคือเป็นบัณฑิตมีความรู้มีความตรัสรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทำลายกิเลสอันนี้หมายความว่าถ้าได้เพื่อนผู้มีปัญญาพึงเที่ยวไปด้วยกันเหมือนกันคือไปร่วมกันคำว่ามีปกติอยู่ด้วยกรรมดีก็คืออยู่ด้วยกรรมดีแม้ด้วยปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานกรรมดีด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขากรรมดีด้วยแปลง่ายๆว่ากรรมดีด้วยรูปฌานด้วยพรหมวิหารและด้วยอรูปฌานนะนะนี่เขาเรียกว่าอยู่ด้วยกรรมดีเป็นนักปราชญ์มีปัญญาทรงจำเป็นบัณฑิตมีความรู้มีความตรัสรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาทำลายกิเลสก็ว่าถ้าได้เพื่อนดีขนาดนี้ก็เที่ยวไปกับเพื่อนเธอครอบงำอันตรายทั้งอันตรายปกปิดและอันตรายเปิดเผยให้ปลื้มใจพึงมีสติไปกับสหายอธิบายว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นพึงเป็นผู้ปลื้มใจมีใจยินดีมีใจร่าเริงมีใจชื่นชมมีใจปีติกล้ามีใจเบิกบานเที่ยวไปทั่วผลัดเปลี่ยนอิริยาบถรักษาบำรุงเยียวยาไปกับสหายผู้มีปัญญาคือสหายที่เป็นบัณฑิตมีความรู้มีความตรัสรู้มีปัญญามีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาทำลายกิเลสเรียกว่าถ้าได้สหายอย่างนี้ก็ให้ดีใจไปกับสหายเหล่านี้เถอะคำว่ามีสติเนี่ยนะก็คือพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติแก่กล้าอย่างยิ่งเป็นผู้ระลึกตามระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดแม้นานได้เรียกว่าเป็นผู้ปลื้มใจมีสติเที่ยวไปกับสหายนั้นนะถ้าได้เพื่อนอย่างนี้ก็ไปเถอะว่างั้นถ้าไม่พึงได้สหายผู้มีปัญญาดีผู้เที่ยวไปด้วยกันมีปกติอยู่ด้วยกรรมดีเป็นนักปราชญ์ถ้าไม่ได้อย่างที่กล่าวเลยนะหาคนที่มีคุณสมบัติอย่างว่าไม่ได้พึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจหน่อแรดเหมือนพระราชาที่ละแว่นแคว้นที่พระองค์ชนะแล้วเสด็จเที่ยวไปแต่พระองค์เดียวฉะนั้นเขาบอกว่าพระราชาผู้เป็นกษัตริย์ได้รับมูรธาภิเษกแล้วทรงชนะสงครามกำจัดข้าศึกแล้วได้ความเป็นใหญ่มีคลังบริบูรณ์ทรงละแล้วซึ่งแว่นแคว้นชนบทคลังเงินทองเป็นอันมากและนครปลงเกศาปลงพระมัสสุทรงผ้ากาสายะเสด็จผนวดเป็นบรรพชิตเข้าถึงความเป็นผู้ไม่มีกังวลเสด็จเที่ยวไปทั่วเดินไปพักผ่อนรักษาบำรุงเยียวยาไปผู้เดียวฉันใดแม้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นตัดความกังวลในคารวะทั้งหมดตัดความกังวลในบุตรและภริยา ตัดความกังวลในญาติตัดความกังวลในมิตรและพวกพ้องแล้วปลงผมและหนวดนุ่งผ้ากาสายะออกบวชเป็นบรรพชิตเข้าถึงความเป็นผู้ไม่มีกังวลเที่ยวไปเดินไปพักผ่อนเป็นไปรักษาบำรุงเยียวยาก็เลยเรียกว่าเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนพระราชาที่ละเว้นแคว้นที่พระองค์ชนะเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรดฉะนั้นก็เลยบรรลุเลยนะเดินไปเที่ยวไปเที่ยวหาเพื่อนนะเขาไม่อยู่คุยด้วยกับฉันบรรลุเลยโอ้เก่งจริงครอบงำอันตรายได้ไปหาเขาอยากไปคุยกับเขาเขาเลิกคุยด้วยเลยบรรลุเลยนะเก่งจริงๆเลยพระปัจเจกพุทธเจ้ามีอุบัติตั้งแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายนั่งบนอาสนะปูแล้วพื้นระเบียงเช่นกับอุบัติในจตุทิสคาถาก็แปลว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นี้เนี่ยอดีตพระองค์ก็เป็นพระราชาที่กลางคืนเนี่ยสะดุ้งอยู่3ครั้งเสร็จแล้วก็บอกว่าพระราชาพระองค์นั้นสะดุ้งในราตรีถึง3ครั้งฉันใดพระราชาพระองค์นี้เป็นฉันนั้นหาไม่ทั้งยันก็ไม่ปรากฏแก่พระองค์เท้าเธอนิมนต์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายมานั่งนะก็คือสะดุ้งอ่ะนะสะดุ้งเหมือนกันแต่ว่าพระราชาองค์นี้นิมนต์พระปัจเจกมาไม่ได้ไปปรึกษาปุโรหิตชั่วอย่างนั้นหรอกพอพระองค์เนี่ยนะนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้ามานั่งบนอาสนะที่ปูไว้ที่พื้นระเบียงก็ตรัสถามว่าพวกท่านชื่ออะไรพระปัจเจกก็บอกว่ามหาบพิตรนะพวกอาตมาชื่อว่าผู้บริโภคโภชนะไม่มีโทษบริโภคแบบไม่มีโทษเลยบริโภคอะไรก็ไม่มีโทษพระราชาก็บอกข้าแต่ท่านผู้เจริญคำว่าผู้บริโภคโภชนะบริโภคอาหารไม่มีโทษนี้มันมีประโยชน์อย่างไรมันดียังไงนะดียังไงถ้าบริโภคอาหารไม่มีโทษพระปัจเจกก็บอกว่าพวกอาตมาได้สิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ไม่มีอาการผิดแปลกแปลว่าไม่ผิดปกติในอาหารทั้งดีและไม่ดีอาหารดีไม่ดีมันเท่ากันพระราชาพอฟังอย่างนั้นก็เลยคิดว่าเอาเถอะเนี่ยนะเราจะพิจารณาสมณะเหล่านี้เป็นเช่นนี้หรือไม่นะดีอย่างที่โฆษณาคุยหรือเปล่าว่างั้นว่าได้อาหารดีไม่ดีมันเท่ากันหมดไม่ทำใจให้ผิดปกติในอาหารดีและไม่ดีจะลองดูสิพระองค์ก็เลยอังคาดด้วยข้าวปลายเกรียนกับน้ำส้มผักดองก็แปลว่าเอาข้าวหักมาต้มกับน้ำผักดองอ่ะนะพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็บริโภคฉันโดยที่ไม่แสดงอาการผิดปกติเหมือนบริโภคอมตะเนี่ยนะก็ท่านก็ฉันไปอย่างนั้นเพื่อให้กายดำรงอยู่ได้แต่ใจท่านเจริญสมถะวิปัสสนาเข้าพระสมาบัตินู่นเนี่ยนะท่านไม่ได้มานั่งพะวงพะวะอะไรกับดินน้ำไฟลมอะไรหรอกพระราชาก็เลยคิดว่าสมณะเหล่านี้เป็นผู้ไม่แสดงอาการผิดปกติเพราะได้ปฏิญญาไว้แล้วในวันหนึ่งเนี่ยนะที่ท่านทำตัวเฉยๆก็ตามท่านคงแกล้งอ่ะนะทำอย่างที่ท่านพูดไว้วันก่อนแน่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะรู้ก็เลยนิมนต์เพื่อจะบริโภคในวันรุ่งขึ้นในวันที่สองก็ทำเหมือนอย่างนั้นอีกเอาไอ้ข้าวปลายเกรียนข้าวหักกับน้ำผักดองมาอีกละพระปัจเจกก็บริโภคเหมือนเดิมอีกชั้นเหมือนอมตะพระราชาก็เลยคิดว่าวัดนี้เราจะถวายสิ่งที่ดีกว่าทดลองดูสิเอาให้มันดีกว่านี้อีกก็เลยนิมนต์ทำสักการะใหญ่ตลอดวันสองวันด้วยอังคาดขาชินียะโภชินียะอันประณีตหาอาหารของแต่ละอย่างดีๆทั้งนั้นเลยพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็บริโภคไม่แสดงอาการผิดแปลกเหมือนเดิมก็พอฉันเสร็จก็กล่าวมงคลถวายพระราชาแล้วก็หลีกไปขอให้ประสบมงคลนะเสร็จแล้วพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็กลับไปพระราชาพระเนี่ยนะครั้นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหลีกไปไม่นานพระองค์ก็คิดว่าสมณะเหล่านี้พระสมณะเหล่านี้บริโภคโภชนะไม่มีโทษโอ้หนอแม้เราก็พึงบริโภคโภชนะไม่มีโทษคิดเลยนะเพราะอะไรเพราะพระราชาทั้งหลายเนี่ยโอ้ให้ความสำคัญกับเรื่องรสชาติอาหารมากปกติให้ความสำคัญอร่อยนิดอร่อยหน่อยผิดลิ้นนิดๆหน่อยๆอะไรก็ไม่ปกติเนี่ยนะเป็นผู้ที่ผิดปกติกับอาหารโดยตลอดก็เลยเนี่ยบอกโอ้พระปัจเจกท่านดีเหลือเกินงั้นก็เลยสละราชสมบัติเป็นอันมากสมาทานบรรพชาปรารภวิปัสสนาบรรลุเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไอ้เรื่องชั้นๆนี่ก็บรรลุได้เหมือนกันนะเรื่องกินเนี่ยนะแม้สั่งสมบูรณ์มาดีเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องอยู่ๆกินก็บรรลุได้หมดถ้าหากว่าสั่งสมบุญมาดีเห็นอะไรแล้วบรรลุไม่ได้มีไหมยากไม่มีหรอก พอบรรลุเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้านะอยู่ในท่ามกลางพระประเจกพระพุทธเจ้าที่โคนไม้รกฟ้าก็ตรัสคาถาให้พระประเจกพระพุทธเจ้าเหล่าอื่นฟังว่าที่บรรลุนะว่าเราย่อมสรรเสริญสหายผู้ถึงพร้อมด้วยศีลขันธ์เป็นต้นพึงคบสหายผู้ประเสริฐสุดผู้เสมอกันกุลบุตรไม่ได้สหายผู้ประเสริฐสุดและเสมอกันเหล่านี้แล้วพึงบริโภคโภชนะไม่มีโทษเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจหน่อแรกฉะนั้นนะเขาบอกว่า สหายะสัมปทังเนี่ยนะก็คือสหายที่ถึงพร้อมด้วยศีลขันธ์เป็นต้นศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์เนี่ยนะส่วนอธิบายโยชนาคำประกอบอธิบายว่าสหายผู้นี้ถึงพร้อมนี้ใดแล้วย่อมสรรเสริญสหายผู้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาอธิบายว่าเราชื่นชมโดยส่วนเดียวถามว่าชมอย่างไรชมคือพึงคบสหายผู้ประเสริฐผู้เสมอกันเพราะอะไรเพราะเมื่อกุลบุตรคบสหายผู้ประเสริฐสุดผู้มีคุณธรรมมีศีลขันธ์เป็นต้นธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นต้นที่ยังไม่เกิดที่เกิดแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์คือเราเนี่ยปกติสมมติถ้าเราศีลไม่ค่อยดีก็ไปคบสหายที่มีศีลดีพันเราก็เลยศีลที่ยังไม่เคยเกิดก็ได้เกิดขึ้นศีลที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญงอกงามไพบูลย์เมื่อคบสหายผู้เสมอกันในธรรมทั้งหลายที่ได้แล้วย่อมไม่เสื่อมเพราะทรงความเสมอกันและกำจัดความเกียจคร้านแต่กุลบุตรผู้ใคร่ประโยชน์ไม่ได้คบสหายประเสริฐสุดและเสมอกันเหล่านั้นคือหมายความว่าสหายเช่นนี้ถ้าได้ก็ดีสิแต่ถ้าไม่ได้ล่ะถ้าหาเพื่อนอย่างนี้ไม่ได้พึงเว้นจากมิจฉาชีพมีการหลอกลวงเป็นต้นนะเว้นจากมิจฉาชีพมิจฉาทุจริตที่จะได้อาหารมานะบริโภคโภชนะที่เกิดโดยธรรมและโดยสม่ำเสมอไม่ให้ปฏิฆานุสัยในโภชนะที่ไม่ดีเกิดขึ้นเป็นผู้บริโภคโภชนะไม่มีโทษเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจหน่อแรกฉะนั้นเนี่ยนะก็อาศัยอาหารก็บรรลุได้เนาะเขาบอกว่ามาดูคำว่าบริโภคโภชนะมีโทษไม่มีโทษในคักฆวิสาวิสานสุตตนิเทศที่บอกว่าคำว่าควรเสพแต่สหายที่ประเสริฐกว่าหรือที่เสมอกันความว่าสหายทั้งหลายผู้ประเสริฐกว่าด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะสหายทั้งหลายผู้เสมอกันด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะควรเสพคือควรคบควรนั่งใกล้ควรไต่ถามควรสอบถามสหายที่ประเสริฐกว่าหรือสหายที่เสมอกันเท่านั้นเมื่อไม่ได้สหายเหล่านั้นก็ควรบริโภคปัจจัยอันไม่มีโทษนะอธิบายว่าผู้บริโภคปัจจัยแบบมีโทษก็มีผู้บริโภคปัจจัยอันไม่มีโทษก็มีเป็นอย่างไรก็บุคคลผู้บริโภคปัจจัยอันมีโทษเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ได้รับได้ประสบได้มาซึ่งปัจจัยด้วยการหลอกลวงหมายความว่าได้อาหารมาเพราะการหลอกลวงได้อาหารมาเพราะการพูดเลียบเคียงพูดเลียบเคียงนะบอกว่าที่บ้านทานข้าวกับอะไรเอ๊ะทำไมพระไม่ได้ฉันอย่างนั้นบ้างเป็นต้นเนี่ยเรียกว่าพูดเลียบเคียงหรือได้มาด้วยความเป็นหมอดูเนี่ยนะหรือด้วยเล่นกลเนี่ยนะเล่นกลได้อาหารมาทำเป็นอาชีพหมอดูแล้วก็ถวายอาหารหรือว่าเล่นกลแล้วได้อาหารมาหรือว่าแสวงหาลาภด้วยลาภวันนี้เราได้อันนี้เราก็ให้ก่อนเดี๋ยววันหลังเขามีเขาจะให้เราบ้างเพื่อเอาลาภต่อลาภว่างั้นนะพูดแบบภาษาชาวบ้านเขาฟังดูดีนะพี่บ้านเหนือน้องบ้านใต้ก็แบ่งอาหารทานกันไปแต่ถ้าพระทำอย่างนั้นกับโยมไม่ดีนะก็เรียกว่าหาแสวงหาลาภด้วยลาภถ้าเรามีนี้เราก็ให้นั้นไปเขาวันหลังเขามีอย่างอื่นหรือมีดีกว่าเขาจะได้ให้เราคืนบ้างนะบางทีก็ให้ด้วยการให้ไม้จริงให้ไม้ไผ่ให้ใบไม้ให้ดอกไม้ให้เครื่องอาบน้ำไอ้ที่ให้เนี่ยเพื่อเขาจะได้เอาอะไรมาถวายเราวันหลังนะก็ให้แป้งให้ดินให้ไม้สีฟันให้น้ำบ้วนปากเป็นผู้ใคร่ให้ปรากฏพูดเลวไหลเหมือนแกงถั่วบางทีก็พูดเลาะพูดเล็มพูดและอยู่แถวนั้นแหละอันนั้นก็ว่าประจบเขาขอมากพ พูดกันว่ากินเนื้อหลังผู้อื่นเนี่ยนะก็บางทีก็พูดนะบางทีก็แกล้งพูดอยากให้บ้านโน้นก็ทำบุญก็แกล้งไปพูดอีกบ้านหนึ่งว่าไอ้บ้านนั้นเนี่ยมันไม่ทำบุญอะไรเลยมันอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าพูดแบบอะไรนะพูดเสาเสียดนะพูดกระเทือนกระเทือนไปเดี๋ยวเขาก็ทำบุญเองแหละก็เรียกว่าพูดอะไรแบบเต้นสนุกอ่ะกระทบอีกที่หนึ่งแล้วมันจะไปชนอีกที่หนึ่งแล้วมันก็เสร็จเราใช่ไหมก็เรียกว่าเข้าทางเราเลยว่างั้นก็เรียกว่าพูดว่ากินหลังผู้อื่นว่างั้นบางทีก็ด้วยวิชาเรียนวิชาดูพื้นที่หรือด้วยเดรัจฉานวิชาทำนายอวัยวะดูฤกษ์ดูยามทำเป็นทูตทำเป็นคนรับใช้หรือเป็นคนเดินสารอ่านจดหมายให้เขาเนี่ยนะหรือทูตกรรมเนี่ยนะทำทูตกรรมหรือการให้บิณฑบาตตอบแก่บิณฑบาตเขาให้นี่มาเราก็ให้นั้นเขาไปอย่างเงี้ยนะด้วยการเพิ่มให้โดยผิดโดยอธรรมโดยผิดธรรมโดยไม่สม่ำเสมอครั้นได้แล้วก็เป็นอยู่นี่เรียกว่าบริโภคปัจจัยแบบมีโทษได้อาหารแบบนี้มาบริโภคเรียกว่ามีโทษแปลว่ากินยาพิษเนี่ยนะกินยาพิษเป็นอาหารที่ฉันแล้วก็ท้องเสียว่างั้นน่ะเสียหลายชาติด้วยนะไม่ใช่เสียชาติเดียวส่วนบริโภคปัจจัยไม่มีโทษเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ได้รับประสบได้มาซึ่งปัจจัยด้วยการไม่หลอกลวงไม่พูดเรียบเคียงด้วยไม่ใช่เป็นคนมีมายาเล่นกลก็คือเป็นคนมีมายานะแสดงมายาแล้วได้อาหารมาหรือด้วยไม่แสวงหาลาภด้วยลาภไม่ใช่ให้ไม้จริงให้ไม้ไผ่ให้ใบไม้ให้ดอกไม้ให้เครื่องอาบน้ำก็ให้แฟบสบู่ยาสีฟันอะไรก็ว่าไปให้ผงให้แป้งอ่ะนะให้ดินให้ไม้สีฟันน้ำบ้วนปากไม่ใช่ได้อาหารมาเพราะคู่ใคร่ประโยชน์ให้ปรากฏไม่ใช่ได้อาหารมาเพราะพูดเหลวไหลเหมือนแกงถั่วแปลว่าพูดจริงพูดเท็จผสมกันอ่ะแกงถั่วแบบสุกดิบๆใช่ไหมมีต้มถั่วนี่มันมีสุกบ้างมีดิบบ้างอันนี้พูดจริงบ้างเท็จบ้างปลอมบ้างก็พูดไปเดี๋ยวก็ได้ฉันเองแหละเท่านั้นก็ไม่พูดประจบเขาได้มาไม่ใช่ว่าได้มาด้วยการขอมากหรือว่าพูดแบบอะไรนะพูดกินเนื้อหลังคนอื่นไม่ใช่ว่าพูดชิงมาได้มาไม่ใช่ดูด้วยวิชาดูพื้นที่ไม่ใช่ได้มาด้วยเดรัจฉานวิชาไม่ใช่ได้มาด้วยวิชาทํานายอวัยวะดูฤกษ์เดินทูตรับใช้เดินสารหรือเวชกรรมเป็นหมอยาให้เขาเนี่ยนะไม่ใช่ด้วยทูตกรรมเป็นทูตให้เขาไม่ใช่ได้อาหารเพราะได้บิณฑบาตตอบแก่บิณฑบาตไม่ใช่การเพิ่มให้แก่การให้แปลว่าได้อาหารมาโดยชอบโดยทำสม่ำเสมอได้แล้วก็สำเร็จอยู่อย่างนี้แหละถึงความสำเร็จใช้ชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ไม่มีโทษเรียกว่าผู้บริโภคปัจจัยอันไม่มีโทษเมื่อไม่ได้สหายผู้เสมอกันด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะเป็นต้นเช่นนั้นก็ควรบริโภคปัจจัยอันไม่มีโทษอธิบายว่าเมื่อไม่ได้ประสบไม่ได้เฉพาะไม่ได้พบสหายเหล่านั้นเมื่อไม่ได้สหายเหล่านั้นก็ควรบริโภคปัจจัยที่ไม่มีโทษพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรดฉะนั้นนะเพราะเหตุนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นี้ก็กล่าวว่าเราทั้งหลายย่อมสรรเสริญสหายผู้ถึงพร้อมด้วยธรรมโดยแท้ควรคบแต่สหายที่ประเสริฐกว่าหรือที่เสมอกันเท่านั้นถ้าจะหาพวกนะหาคนที่ยิ่งกว่าหรือเท่ากันเท่านั้นถ้าไม่ได้สหายเหล่านั้นก็ควรบริโภคปัจจัยอันไม่มีโทษพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรดแต่อีกเรื่องหนึ่งในเรื่องนี้ชอบไอ้กำไรกระทบกันกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแล้วบรรลุเนี่ยนะมีเรื่องอยู่ว่าก็ในห้องเราไม่มีใครใช้กำไรนะสมัยหนึ่งพระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์หนึ่งเนี่ยนะเสด็จเข้าที่บรรทมในกลางวันคิมหะสมัยคิมหะหน้าหนาวหรือหน้าร้อนหน้าหนาวก็เข้าพักกลางวันนะในพระราชสำนักของพระองค์นางวันณทาสีก็แปลว่าสาวใช้คนสวยก็บทจันเหลืองวันณนี่แปลว่าผิวพรรณนะงดงามนะวันณทาสีก็แปลว่าสาวใช้คนสวยว่างั้นแต่ก็กำลังบทจันเหลืองอยู่แขนข้างหนึ่งของนางมีกำไลทองวงเดียวอีกข้างหนึ่งเนี่ยนะกำไลทองอีกข้างหนึ่งมีกำไลทองสองวงมันมีอยู่กำไลใช่ไหมมีกำไลสามอันอ่ะข้างแขนขวามีสองอันแขนซ้ายมีอันเดียวเนี่ยนะก็บทจันเหลืองไงทีนี้เวลาที่บทไปไอ้กำไลที่มันสองวงมันก็กระทบกันกริ้งกริ้งไอ้ข้างหนึ่งที่มันอยู่อันเดียวมันก็ไม่กระทบกันพระราชาก็เห็นเหตุนั้นก็ดูนางทาสีบ่อยๆก็ดูไปคิดไปพระราชาก็คิดอยู่ในใจว่าไอ้การอยู่เป็นหมู่มันก็มีการกระทบกันอย่างนี้แหละเหมือนกำไลสองอันกระทบกันนี่แหละ การอยู่คนเดียวก็ไม่กระทบกันอย่างนั้นถ้าอยู่คนเดียวมันไม่มีการกระทบกันถ้าอยู่สองคนเดียวก็เอาละนะสอเรื่องราวก็เข้ามาแล้วทีนี้สมัยนั้นพระเทวีผู้ประดับประดาด้วยเครื่องอลังการพร้อมสับประทับยืนถวายงานพัดอยู่พระนางก็คิดว่าพระราชาชะร้อยจักมีพระทัยปฏิพัทธ์ในนางวรรณทาสีแน่ดูสิสงสัยจะหลงรักนางสาทีแล้วนะบอกก็เลยให้นางทาสีนี่ลุกไปพระองค์ก็เลยปรารภเพื่อจะบทเองนะเดี๋ยวไปบทจันเหลืองให้พระราชาดูก็ได้อย่างนั้นนะทีนี้ในแขนทั้งสองของพระนางมีกำไรทองหลายวงแต่ละข้างมีตั้งหลายวงด้วยกันเนี่ยนะเวลาบทไปก็ดังเสียงดังมากพระราชาก็เอือมระอายิ่งขึ้นนะเห็นโทษแล้วขนาดอยู่สองคนมันดังก้องแก้งก้องแก้งอย่างเหมือนกำไรสองอันนี่กำไรเป็นสิบสิบอันดูสิมันดังขนาดไหนใช่องค์ก็เลยเบื่อหน่ายทั้งในที่บรรทมตะแคงขวาอยู่นั่นแหละปรารภวิปัสสนาก็ทำให้แจ้งซึ่งปัจเจกโพธิญาณ นะมึงเรื่องชอบมากกองแกงกองแกงเอ้าคนมากที่ไหนมันก็เป็นอย่างนี้นะอุ้ยเรื่องกระเสียงนกเสียงกามันก็จอกแจ๊กอย่างนั้นแหละพระเทวีนี่ก็ถือจันเสด็จเข้าไปเฝ้าพระราชาพระองค์นั้นที่บรรทมเป็นสุขสุขอย่างยอดเยี่ยมนะที่จริงพระปัจเจกพระพุทธเจ้านั่นนะเข้าวิมุตติสุขอรหัตผลแล้วพระเทวีก็ทูลว่ามหาราชหม่อมฉันจักไล้ทาเดี๋ยวจะมาทาแป้งถวายว่างั้นพระราชาก็บอกออกไปอย่าไล้ทาออกไปพระนางก็ทูลว่าอะไรกันนี่มหาราชพระราชาก็บอกเราไม่ใช่พระราชาอมาตย์ทั้งหลายพอได้ฟังการสนทนาของพระราชากับพระเทวีก็เลยเข้ามาเฝ้าพระราชาผู้พระราชาที่อมาตย์ถามว่ามหาราชก็บอกว่าพระนายท่านทั้งหลายเราไม่ใช่พระราชาแล้วท่านเป็นอะไรเป็นพระปัจเจกแล้วก็ในที่สุดก็แสดงตนว่าเป็นพระปัจเจกแต่แล้วท่านบรรลุด้วยคาถาไหนพระองค์ก็บอกว่าบุคคลดูกำไรทองสองอันงามผุดผ่องที่บุตรนายช่างทองให้สำเร็จด้วยดีกระทบกันอยู่ที่ข้อมือพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนอแรดฉะนั้นเห็นกำไรทองกระทบกันกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งบรรลุได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินอะไรเสียงอะไรกระทบกระเทือนกันหน่อยนี่ก็เจริญวิปัสสนาได้เลยนะแม่น่าจะบรรลุได้มีกำไรตั้งหลายอันเนี่ยนะอธิบายว่าเราดูกำไรทองกระทบกันอยู่ในข้อมือจึงคิดว่าไอ้การอยู่เป็นหมู่มันก็ย่อมมีการกระทบกันเมื่อมีการอยู่คนเดียวหากระทบกันไม่นะก็เห็นโทษว่าสังคตะธรรมทั้งหลายเป็นธรรมที่กระทบกันเนื่องด้วยปัจจัยอสังคตะธรรมนั้นสงบจากปัจจัยสงบจากธรรมทั้งหลายก็เจริญวิปัสสนาเบื่อปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายในสังขารธรรมน้อมไปในอสังคตะธรรมก็เลยตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ